اعتبار سے تو ممانعت کی روایات خصوص ہے وقت کے اعتبار سے، اور جب عام و خاص میں تعارض تو خاص کو جمہور کے اندر بھی ہوتی ہے، اور شافعیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ مخصوص ہے، اس سے تحیت المسجد اس حدیث کی وجہ سے مستثنا ہے. جمہور یہ کہتے ہیں یہ حدیث تو خود پہلے سے محسوس ہے، اگر نماز شروع ہو گئی ہو تو تحیہ ساقط خطیب داخل ہو تو اس کے ذمے تحیہ نہیں ہے. اسی طرح آخر خطبہ میں کوئی شخص آئے تو اس سے بھی تحیہ المسجد ساقط ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ بغیر تحیہ کو ہر شخص پر واجب قرار دیتی ہیں، اور دو رکعت پڑھی جائے گی اور جلوس سے پہلے، اور ہر سارے اوقات میں پڑھی جائے گی. یعنی جو حدیث کا ظاہر ہے وہی بخاری مراد چلی ہے. وبه قال عبد الله بن ابي طلحه قال عمر بن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده قال عن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليدع كعبه فلن يجلسا. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال ما هو عبد في المسجد. الترجمه في غرض من اختلاف معمولی کہتے ہیں اس سے ان لوگوں کو رد کرنا ہے کہ مسجد میں محدث کے داخل ہونے کو منع کرتے ہیں. اس پر بھی اشکال میں اگر سنتے مقصد ہو جائے تو الحدث کے بجائے المحدث ارشاد فرماتے ہیں. اور نیز امام نووی نے لکھا ہے کہ جلوس فی المسجد بےما المسلمین جائز ہے محدث کے لیے، خواہ کسی شریع غرض سے یا بغیر غرض کے، کوئی کراہت نہیں. متولی کہتے ہیں کہ میرا غرض بیٹھنا مکروہ ہے. امام نووی کہتے ہیں میرے علم میں کسی نے متولی کی موافقت نہیں کی ہے. نمبر دو، ابن رجب کہتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ کہ مسجد میں آنگن بھی خارج کرنا جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدث کو مسجد کو ذکر کیا، اس سے منع فرمایا. ہر بار ضرور بتا دی کہ اسے آپ دعا الملائکہ سے محروم ہو جاتا ہے. حسن عطا اسحاق نے اجازت دی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ بخاری نے بتایا کہ مسجد میں ہی خارج کرنا مکروہ ہے. یہ مسئلہ خلافیہ ہے. اکثر کیا مالکیہ بادشاہ کیا کراہت کے قائل ہیں، اور بعض مالکیہ بعض نفیہ کہتے ہیں وہ ضرورت جائز ہے. اور امام نووی کہتے ہیں حرام نہیں ہے، لیکن حضرت کہتے ہیں کہ بلا حاجت تو مکروہ ہونا چاہیے بلکہ حرام ہونا چاہیے. اناویلا نے طرح کی تصدیق چلی. وبه قال عبد الله بن ابي طلحه قال مالك بن انس بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على اللهم ارحمه. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ سوال ہوگا کتاب خراب ہوگا کہ ہر آدمی آتا ہے اپنی بات لکھتا ہے، اپنا نسخہ لے لو اس میں لکھتا ہے، جس کے پاس المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بنيان المسجد ہونا چاہیے، وہی آپ کو ہم رنگ رنگ کے سے رنگنے سے پرہیز کرنا اور وقت ناس اس لیے کہ یہ فتنے کا سبب ہے. قال انس نے تباہ بہا منایا مرو نہ لوگ مسجدیں کو بڑی شاندار بنائیں گے کریں گے لیکن اس کو عام آدمی کسی اور کم آباد کریں گے. لایا مرو نہ بیامد مسجد وقال انس وقال ابن عباس کے بزرگ حکم محمد مسجد کو ایسے تو پیراستہ کرو گے جیسے یہودی نصارہ نے اپنے معروف کو آراستہ کیا. زخر اپا التزین بالزہر مسجد کو زہر وغیرہ سے مہین کرنا مالکیہ کے یہاں مکروہ ہے. یہ شافعیہ حنابلہ کا ایک قول ہے قولوں کے یہاں حرام. زرکشی کہتے ہیں یہی اثر اور انفیہ کہتے ہیں محراب کو چھوڑ کر دوسری کی جگہ تزئین کی جاتی ہے. وہ تزئین تقویت مسجد کی طرف عائد ہوتی ہے اور متولی اپنے ذاتی مال سے کرتا تو گنجائش. ہاں محراب میں مکروہ ہے اس لیے کہ اس سے نمازین کا شغل بال ہوتا ہے. سنگ رنگ پلاٹ گئے اس مسئلے میں جمہور خیال ہیں وہ زخرفہ بھی زہر اور تصویر تحمیر کسی کے بھی قائل ہیں جیسا کہ مالکیہ نے اپنی کتاب میں تصریح فرمائی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي انس عن ابن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اخبر ان الوزير كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا للذي هو الصف والجريد وعموده. ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا للذي وصفه الجريد وعموده. خود پڑھنے کا آپ کو سلیقہ میں سخو اور جرید اور الگ سے الگ کرتے جاؤ تاکہ بات واضح ہو. چلیے وعمده خشب النخل وعمده خشب النخل. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹ کی بنی ہوئی تھی یا مسجد دیواریں کچی اینٹ کی اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے پٹی ہوئی نخل کی لکڑیاں تھیں یعنی کھجور کے تن کو ستون کی جگہ استعمال کیا گیا. پلنگ پیے ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زمانے میں ضرورت تجدید کی تو کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا نہ ساخت مسجد میں کوئی اضافہ کیا نہ آلات میں کوئی تغییر کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تعمیر کی تو اس کے ساحت میدان میں اضافہ کر دیا. وبنا والا بنیادی لیکن جن آلات سے تعمیر کی انہی آلات سے بنایا. على بنيان كعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زياده كثيره. غيره عثمان فزاد فيه زياده كثيره وبنى جداره بالحياه المنقوشه والقصه جداره المنقوشه وسقطت الاسلام. حضرت عمر عثمان نے اپنے زمانے میں مسجد کی تعمیر کی تو پہلا تغیر تو یہ کیا کہ اس کے ساتھ میدان میں جا کر کر دیا وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طریق میں کوئی تغیر نہ کرے. کتاب میں آئے گا ایک موقع پر فرما حمل مرحان بہما نہ ہو. یہی دو کامل انسان ہیں جن کی ہم ابتدا کرتے ہیں. حضرت عثمان کا دور آیا تو انہوں نے حدیث کو اپنے امور پر محمول کیا اور فرمایا کہ حضور کا ارشاد ہے جو میں کوئی مسجد بنایا تھا اللہ اس کے لیے اس کے نصب عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر کرتی ہے. یہ تاریخ جو قوم باسن 30 باسن 35 دونوں بنا کی 37 میں آغاز ہوا اور 37 میں تکمیل ہوئی. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله من الايه. التعاون في بناء المسجد. علامہ کی مانگ کرتے ہیں مطلب یہ ہے مسجد کی تعمیر میں شرکت کرنی اجر ہمارا خیال ہے کہ بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد اگر تعاون سے بنایا جائے تو بہت سے لوگ شریک ہو کر بنا تو یہ جائز ہے اور سنت میں اس کی موجود ہے. البتہ مشرکین سے تعاون کیا جائے کریمہ پیش کی اور فرمایا اور قول اللہ عز و جل ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکین کے لیے تعلیم داخل کا حق نہیں ہے. بنا مسجد بابا کو نام سے گجراتیوں کو تو میں کہتا ہوں کہ بہت بے حص تمام دنیا کی تعلیم, جاگ کی تعلیم, مال کی تعلیم, شان کی تعلیم, بہت زیادہ ان کی طبیعت میں گڑبڑ ہوتی ہے. میں صحیح کہتا ہوں, میرا ایک صاحب کے قرآن سنا سخت الجھن ہوتی ہے, اور جہاں وہ ریاکاری کرتے میں ان کو برداشت کر پاتا ہوں, الجھن ہوتی میرا دل برداشت نہیں کر پاتا. ایک صاحب ان کو اپنے یہاں لے گئے اس لالچ میں کہ بس ان کو ہم اپنے مدرسے میں ملازم دیکھیں, اس کو کچھ پتا نہیں بارہ بارہ لے گئے, لیکن وہ وہاں رہے گی سمجھ میں آیا. پتا نہیں ان کا کیسا دماغ ہے, گجراتی اور بنگالی جیسے مطلب پرستی, دنیا داری, شام کی طلب مقصود ہے کہ اللہ پرستی بھی کوئی چیز ہے, جب مطلب ہر غرض ہر شام کیا چیز ہے. دیکھو میں بار بار تو بڑی کرنی کرتا ہوں لیکن بچوں کو اتنی جیسی کرنی بالکل کرنی ایلو جیسی نہیں ہوتی, کچھ میں مزہ نہیں. میری باتوں میں کرواج کے ساتھ مزہ ہوتا ہے, بشرطے کہ کسی کو سمجھ. بار بار لوگ کئی بھی سال کے بعد اعتراف کرتے ہیں, مجھے ایک ساتھ گجرات کے تشریف لائے, کہنے لگے کیا بات ہے ہمارے لوگ پہنچ جاتے ہیں, لیکن درسوں میں اچھی طرح رہتے ہیں, کچھ اور کاج بات نہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا, دیکھیے آپ لوگ مدرسین کو نوکر بنا کے ان کو مدرس بنا کے, انہوں نے اس کی تھوڑی شرح معلوم ہے. تو اس کی شرح یہ ہے, اگر کوئی مدرس دو چار منٹ کافی سے آئے تو آپ چشم پوشی کریں, یہی آدمی اس وقت دیر سے آئے گا پھر یہی آگے اس کا کفارہ ادا کرے گا, اہتمام کرے گا. ایک سال کے بعد آئے مجھے مجھے مجھے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آپ اکرام کریں اور یہ لوگ اس کا شکریہ نہ ادا کریں. اگرچہ گجراتیوں کے مزاج میں شان کی بیماری بہت کافی پائی جاتی ہے, ان کو حدیث پڑھا رہے ہیں اور کہیں افریقہ یا امریکہ یا لندن یا بندن سے بلا لیا جائے تو فوراً فوراً کو روانہ ہو جاتے ہیں. میرے بھی ایک تلمیز تھے, وہ روانہ ہو گئے لندن کو, میں تو نہیں ہی ہوں ماشاء اللہ, رعایت خان میرے یہاں تو بہت مشکل سے ٹوٹا, بہت ان کو ڈانٹا, پھر ان کی سعادت کی بات کی بولتے نہیں تھے, بہت ڈانٹتے تھے. جب ملے لندن میں بہت ڈانٹا, انہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا, بہت آہستہ سے کرتے ہیں, اور کسی طرح بھی میں اس کو داد نہیں پا رہا تھا, اس لیے ناراض تو میں ہوا, لیکن میں بارہ طرح ایسی چیز ہے. میرے یہاں پہ ایک علاقہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مختار نے نقل کیا, حضرت فرماتے تھے پورے مہینے میں کبھی کبھی تیرہ دن کھانا ہوتا تو سترہ دن کھانا, جس کی شرح یہ ہوتی تھی مثلاً آج دوپہر کو کھا لیا تو آج شام کو نہیں کل دوپہر اگلے دن شام, اس طرح سے گزرتی. سب کے یہاں مولانا صدیق صاحب کشمیری کے یہاں مہینے کے آخری منتھ میں کافی تو پورنیہ کے چند سعادت مند طلبا حضرت کے ہوئے کے پاس رہتے تھے, ڈھانپ لیتے تھے کہ وہ اتنا پاپا کہ بچے کیا اچھے تھے, روٹیاں جمع کرتے آپس میں, مثلاً آپ ایک روٹی کھانے لے آئے اور ایک روٹی لائی, بڑے شوق سے بچے لیتے مثلا جمع کر کے پھر عزت کی کرتے. میں سوچتا ہوں وہی بول رہے بچے وہ بھی اور آج کے بول رہے بچے جیسے ایسے ہوتا ہے جیسے وہ انسان کو افسر بالکل پورنیا والے اور پورنیا کی ضروریت والے. پورنیا کے چار بیٹے ہیں, کٹیہار اور کے وہاں بڑے لوگ پہنچتے تھے اور وہ نکل کے آتے تھے علم حاصل کرنے, وہ علم کی قدر کرتے. اب یہ جو سیلاب آیا سعودی اور عربی ملکوں کا, یہ سب دنیا دار لالچی ہو گئے. اب پڑھنا پڑھانا اس لیے, اس وقت پڑھنا پڑھانا کسی اور کام لمڑا مظاہروں سے پڑھ کے گیا جو لکڑی پہن پر پکڑ کے ایسے گھٹنوں کے بل بنے کو چلتا. تو بہار کے لوگوں نے نہایت اچھی لڑکی اس لیے دے دی کہ مرد تو اس کے جو بچہ پیدا ہوا وہ کافی معذور لیکن پھر بھی سیدھا چلتا تھا. اور اب ذرا دیکھیں, اب یہ لوگ موئنی کو بیٹی دیتے ہیں, اگر وہ سعودی جا رہا کہیں ملازمت پر لگتے ہیں تو خود جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا تبدیلی آ گئی ہے کیا. پھر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت کے یہاں آخری نقطے میں فاتح ہوگا. مولانا ضرور الحق صاحب نے اس سے کئی بار نفل فرمایا, ایک سے زائد نہ فرمایا, آدھے مہینے دال روٹی آدھے مہینے چٹنی روٹی. حضرت مولانا کے یہاں کھانے والے کم تو گزر کوئی نہ تھا, نارن صاحب گھر کھانے والے کئی تو گزر نہیں ہوتا تھا, اس لیے اس طرح باقی پر گزر ہوتا. اور کیسے لوگ نہایت خوش نہایت خوش رہتے تھے, کبھی نہ اس کی درخواست ہے کہ تنخواہ بڑھائی جائے, کبھی اس کی تما ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ملے بس پانی. اور اب تم لوگ کو گجراتی اور بہاری اور بنگالی کو پہلے ہی دن سے حرام کے تعلق ہوتے ہیں. ایک صاحب ہیں بنگالی ہیں, اس مدرسے میں ملازم ہیں, تو پہلے دن کی بہت سی ضروریات ہیں, گھر بھی بنانا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے. مجھے سب حوث کی باتیں سن کے سخت الجھے. میرے یہاں تو بھائی کچھ تھا, میں تو 7 روپے کے ملازم, گجرات سے ایک ملازمت آئی 200 روپے اور میں 7 روپے پر ملازم. ہمارے ساتھی یقین تھا گجرات میں جانا, وہاں کے لوگ دنیا دار ہیں, آج ان کو رکھیں گے کل کو ان کا گجراتی مل جائے گا, کہیں گے سلام علیکم. بڑے نے طے کر لیا کہ گجرات نہیں جانا, 200 پہ نہیں گیا, 7 پہ پڑا رہا. گھر والوں کو پتا چلتا تو میری سے خبر لیتے کہ تو کیسا ہے. میرا تو ایک ہی جواب ہے کہ میں ایسے ہی بےکار سا, میرے بس کے کام محنت جانتا ہوں کہ آپ ہمارا کیا حشر کرتے, کیا میں کیا کرتا, مجھے کیا ضرورت پڑے گی. اتنا روز میں کرتا رہتا ہوں, تم لوگ سوچتے ہو گے ایسے کہ بنگالی ان کے گجراتی ان کے بہار ان کے سب کے خلاف روز تقریر کرتے. جو میں نہیں کرتا ہوں تم خود کرتے ہو, تم خود کرو گے بعد میں اقرار کرو گے. سمجھے, ایک دن ہم کو یاد کرو گے, رو گے فریاد کرو گے تو ہو کے رہے گا, آج نہیں کل کل نہیں کر سکتے. جب آدمی بلاؤ میں پھنستا ہے تب اس کو پلا. مگر بھائی آج کل تو دنیا داری میں کون دیکھتا ہے دین کو, سب تنخواہ پیسے اس کے لالچ میں گھسے, سب کو پیسے کی ضرورت ہے اور پیسے کی طرف توجہ, لیکن مقصود بھی ذات میں ہونا چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کبھی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے مانگتے بھی ہیں, اللہ پیسے بھی ہیں. ابھی حج میں اللہ جی بہت کم آئے ہیں, ایک نمبر سے دینا شروع کیا, میں لیتا بھی تھا حساب بھی لگا کر تھا, گزشتہ سال اتنا ہو گیا کہ دیکھو مجھ کو ذرا, میں تو اتنی مانا ہوتا مطلب اتنا مجھے پہلے دیتے تھے, اب بھی عنایت فرمائی میرا کام کیسے چلے. ہمارے شکل جیسے مار ہوتا ہے کہ گدھے کا چبوترا اس کا کمبا ہوتا ہے, اس کا منہ کیسا ہے. جب گدھے کو دیکھنا تو کہنا آ بیٹھ جا اپنے چبوترے پر, مارے گا ایک لات تیرے, تیرا دماغ اور بھیجا سب نکل جائے گا. گدھا کیا چیز ہے نہیں جانتے, دیکھنے کیوں نہ جا کر کے اس کا پاؤں وغیرہ چھو کے دیکھنا, مارے گا ایک لاکھ, دماغ صحیح ہو جائے گا. چلیے میں نے باتیں کی مطالعہ کر رہا تھا تو تھوڑا سا جو ہے صاف پڑا, ایک حرف اس کو نہیں آتا. اجہل جاہلی احمق الحامق, جو میرے پاس رہتے ہیں ان کو دیکھیں, ان کو دیکھ جیسے کوئی بڈھا کوا بیٹھا ہو. ان کا کیا نام ہے, نام کو زبیر سا, ان کو بہت جانتا, میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں. پاگل دو حرف یاد ہو گیا تو آپ جاننے لگے, سمجھنے لگے. چلیے یہ تو کبھی بچوں خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ آتا ہے. تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ روک لیتے ہیں, بڑے سے بڑے تعاون اٹک جاتے ہیں. ایک جگہ میں تھا, کسی نے مجھ سے کچھ بات پوچھی, میں نے کہا مجھ کو یاد, ایک ساتھ رہنے لگے, نہیں وہ ہے لکھا ہوا یہ ہے, تو میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک کرتے ہوں گے. میں تو کچھ بولا نہیں, جب وہاں سے نکل کے آیا تو وہ ساتھ تھے, تو میں ان کے گھر پہنچا. میں نے کہا کہاں یہ لکھا ہوگا دکھائیے, اب نہیں کہ الٹ پلٹ کہتے ہیں تو مجھ کو بھول ہو گئی, کچھ بھی نہیں لکھا. اب وہ پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے, میرا دماغ اس وقت کچھ طاقت کے اب تو بچوں چار پانچ سال سے بہت پہلے, میں نے ان کو تو نہیں کہا لیکن تم کو تو نہیں کہا. ان کا بھی جب پکا یاد نہیں تو وہاں سب کے سامنے اپنی کبھی اقبال نہیں کرے. آپ نے یہ ظاہر کیا کہ جو بات یونس نے نہیں کہی وہ نہیں کہی, پھر پھر آپ نے کیا کہنا, بچوں اور ایسی بات نہیں ذکر نہیں کرتا کسی کو, خاصا کسی کی تصویر کسی کی غلطی کا ادھار تجیم یہ سب کہنے کو کہتی ہیں. اب ایک بات جو انسان اور حیوان کا مقابلہ ہوگا تو کیا جو ہے حیوان کو حیوان نہیں کہا جاتا ہے, ان کو کوئی انسان ہو ہی نہیں, کوئی تو حیوان آئی ان کو کہا بھی جائے گا. اب جیسے کہا جائے گدھا, یہ بیل, یہ بھینس, یہ پولا, یہ پولا, تو کہا ہی بھینس کو کیا کہا جائے گا, زیادہ رہا گدھے کو دیکھ کر کیا کہیں گے, ذرا بجائے گا نہ رہا. میں تو آپ کبھی مانتے ہی نہیں, تو مانتے تمہارے اندر سیب ہوئے پیدا ہو گئے, لیکن سیب ہوئے کی خوشی کی انتہا نہیں کہ سب کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں میں بہار آئے سیب ہوئے, تم وقت تو سیب ہوئے جاموس ہے. ایسے سر جھکائے ہوئے جیسے معلوم ہوتا ہے امام بخاری کو سب سے زیادہ ہی سمجھتا ہے کم بہت, سر نہیں اٹھاتا بچے اس سامنے, تم لوگوں کے سامنے اٹھاتا ہو رہا ہے, ہاں سمجھتا کوا ہے نا کمبا, کہ کوا کیسے, یعنی کوا بہت چالاک ہوتا ہے نا, ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے, سر نیچے کیے رہتا ہے, گویا کچھ نہیں دیکھ رہا. چلیے تب تو ہم کی اپنی بات یہ ہے کہ میرا جنت کے بارے میں ہم کو علم نہ ہے, ہم آؤں تو بہت ہی نہ پہچانے. بدھ کر رسنا مختار پر رسنا خالد بن حزا، یہ خالد بن مہران حزا حزان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزان کے پاس بیٹھتے اور بات کرتے ہیں، کہا کرتے تھے بہت بزاؤ بزا بذات حزان تھے، حزہ جوتا ناچنے والا نے اپنے بیٹے علی اور اکرما سے فرما جا اور سعید سے احادیث سنو، اس لیے کہ ابو سعید قدیم الصحبت اور ان سے سننے میں سند عالی ہوگی، اس سے معلوم ہوا عالم کو یہ چاہیے کہ اپنے طلبہ کو کسی مشہور عالم کی آمد پر ان کی طرف متوجہ کریں۔ پنکھل اپنا پیدا ہوا بہار اس لیے ہم چلے ہوئے باپ کی اسلام میں لگے ہوئے پاخل الگام پہ چادر لے کر ووٹ ماری سمان شاہ اسما، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے بنا مسجد مسجد نبی کی تعمیر کا تذکرہ آ گیا، فقال کنا نحن لبن قلبن تم وعمار لبن تہنے، ہم تو ایک ایک ہی اٹھاتے اور عمار وہاں پیتے ہماری پیتوں سے کئی گنا بڑی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ حضرات ایک ایک ہی اٹھاتے لیکن عمار اپنی قوت کی وجہ سے دو دن اٹھے اٹھاتے۔ فرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجارین قدود قرار ہیں، حضور نے جو دیکھا تو ان کے بطن سے گرد جھاڑی اپنی مبارک ہاتھوں سے، ویقول ویح عمار تقتل من فیرتی جا گیا، عمار پر رحمت ہو ان کو فیرتی باقیہ قتل کرے گا۔ یہ جملہ یہاں پر اسی طرح کی مستقل کی روایت اور کریمہ کی روایت میں وارد ہے، اسی طرح سوان کے اس نسخے میں ہے جس کا انہوں نے فرنگی کے نسخے سے مقابلہ کیا تھا، لیکن عمیدی ظاہری نے جمع بین صحیح ہیں نہیں اس کو نہیں کیا اور لکھا ہے بخاری میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بیعتی ابو مسعود دمشقی نے بھی یہ بات لکھی ہے، عمیدی کہتے ہیں شاید یہ جملہ امام بخاری کو کہ روایت میں واقع ہی نہیں ہوا یا واقع ہوا تو اندن حس کر دیا، امام اسماعیلی اور ان کے طریق سے بیعتی نے جو روایت نقل کی اس میں جملہ نقل کیا۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بزار کی روایت سے معلوم ہوتا کہ ابو سعید نے جملہ خود نہیں سنا، اس کے الفاظ میں بہت دسنی اصحابی ولم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ابن سمیہ قبل خلفِ الباب، بخاری نے بس اپنا حصہ لیا تو ابو سعید نے خود سنا تھا اور خود نہیں سنا تھا اس کو حسن فرما دیا۔ بیعتی نے بھی یہ بات لکھی اور فرماتی ہیں کہ امام بخاری نے تقتل فیرت الباقیہ کو ذکر نہیں کیا، شاید اس وجہ سے کہ ابو نظرہ نے اکرما کی مخالفت کی ہے اس بات میں۔ ابو نظرہ جب ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں تو یہ زیادتی ابو سعید کی مسموعات میں نقل نہیں کرتے بلکہ بالواسطہ سنی ہوئی نقل کرتے ہیں، اور اکرما جب نقل کرتے ہیں تو ابو سعید کی مسموعات سے نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم نے بطریق ابو نظرہ عن ابی سعید نقل کی، اس میں اخبرنی من ہو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جملہ ابو سعید نے خود نہیں سنا، ابو قتادہ سے سنا، صحابہ سب صحابہ ہیں۔ یہ تو روایت صحابی یعنی صحابی ہوئی، جس کے اندر کیا تردد ہے؟ بخاری نے تو کئی روایتیں ایسی نقل فرمائی ہیں جو روایت صحابی یعنی صحابی کے بعد میں داخل ہیں، بلکہ ایسی بھی روایتیں لی ہیں جو روایت صحابی یعنی تابعی کے بعد میں داخل ہیں۔ ایک روایت کتاب تفسیر میں آ رہی ہے، صاحب سعد نقل کرتے ہیں مروان سے، اور مروان نقل کرتا ہے زید بن ثابت سے، فرما دیتے ہیں حدیث 28 طریقوں سے منقول ہے،